Для мікрафона ў пражскай студыі Юрай Збушлякоў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША «Правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца». Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегчы канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракакруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат». На этом тыдні Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі зрабіў сваю традыцыйную штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Адзін з раздзелаў, прысвечаны Беларусі, 27 старонак шчыльнага факталагічнага тэксту, імёны, даты, назвы, газеты, прозвішчы студэнтаў, выключаных з універсітэтаў, імёны асобаў, якія былі арыштаваныя, даты дэманстрацыі, якія былі разагнаныя, судоў, штрафаў, вельмі насычаны тэкст, прадставіла, які дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон, а канкрэтнае прадстаўленне зрабіла Кэрын Сцюарт. Нашыя гледачы ў Беларусі ведаюць гэта прозвішча. Гэта прозвішча былога амбасадара Злучаных Штатаў у Менску, якая пакінула сталіцу Беларусі каля года назад, пасля таго, як узнік амерыканска-беларускі канфлікт у справе санкцыяў. І вось цяпер яна займае пасаду памочніка дзяржсакратара, дырэктара ў справе правоў чалавека, працы і дэмакратыі. Мы з вамі, калегі, паглядзелі гэтую справаздачу. Ян, што прыцягнула вашу ўвагу? Агульная заўвага на фоне цяперашняга беларуска-еўрапейскага дыялогу. Справаздача Злучаных Штатаў Амерыкі ўражвае сваёй жорсткасцю і бескампраміснасцю. Я выбраў два фрагменты, якія хацеў бы прадставіць гледачам Белсату. Адзін іх датычыць агульнага выконування ўлады і выбарчага працэсу. Другі фрагмент – гэта пра дыскрымінацыю Беларусі. Спачатку першы. Цытую. Аляксандр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў верхавенства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Хоць цывільная ўлада атрымала эфектыўны кантроль над спецслужбамі, прадстаўнікі гэтых спецслужбаў дапускаліся шматлікіх парушэнняў правоў чалавека. І другі фрагмент, які гаворыць пра факты дыскрымінацыі ў Беларусі. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, заключалі ў турму або выдваралі, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нягледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай. Гэта важны момант. Я мушу сказаць, што сама справаздача даволі шырокая. Яна вельмі рэзка ацэньвае, крытычна рэзка ацэньвае, скажам, сістэму беларускага правасуддзя, незалежнасць судоў. Рэзка крытыкуецца неадпаведнае ўжыванне сілы падчас спынення разгону мірных акцыяў пратэсту і дэманстрацыяў. Асобны раздзел, напрыклад, прысвечаны інтэрнэту, сцвярджаецца, што беларускія ўлады, спецслужбы кантралююць тое, што адбываецца ў беларускім інтэрнэце, ад поўнага кантроля за даменнымі імёнамі да зместу перапіскі. В тым ліку згадваецца і атака на незалежныя сайты, в тым ліку на сайт Радыё Свабода, свабода.орг, які адбыўся каля года таму падчас угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. Юры, на што вы звернулі ўвагу гэтай справаздачы? Я звернуў увагу на тое, што нягледзячы на ўжо прайшоўшыя 10 гадоў, дзярждэпартамент ізноў нагадвае пра тое, што не былі даследаваныя палітычна матываваныя знікненні людзей. І гэта вельмі важны пункт. Гэта як у Быхава, памятаеце, бомба чакала свайго часу. А з іншага боку, в этой справаздачы, можа, упершыню за шмат гадоў, адзначаны і станоўчыя крокі. Это, прынамсі, вызваленне 9 міжнародна прызнаных вязняў сумлення. Гэта вяртанне ў легальны абарот нашай Нівы і народнай волі. І гэта рэгістрацыя руху за свабоду Александра Мілінкевіча. На гэтым тыдні беларускае пытанне і пытанне членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве вельмі востра стаяла на парадку дня еўрапейскіх структураў. Напрыклад, міністр замежных справаў Нямеччыны Штайнмайер выказаўся даволі прыхільна пра тое, як развіваецца сітуацыя Беларусі ў накірунку ўсходняга партнерства. Міністр замежных справаў Чэхіі Шварценберг, а Чэхія цяпер старшынюе ў еўразвязі, выказаў сур'ёзныя засцярогі, асабліва ў справе прызнання непрызнання сепаратысцкіх тэрыторый на Каўказе. Ну, а міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з публікацыі ў газеце International Herald Трыбюн з абвяржэннем трох, як ён кажа, мітаў пра Беларусь. Ян, што гэта за міты і наколькі, па-вашаму, пераканаўча абвяргае іх Сергей Мартынаў? Мартынаў лічыць, што заходнія сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца менавіта ў палоне трох мітаў. Першы з іх — это тое, што лібералізацыя, якая цяпер адбываецца ў Беларусі, адбываецца яна пад ціскам Захаду. Другі — тое, што Беларусь нібыта стаіць перад выбарам сяброўства альбо з Расіяй, альбо з Еўропай. І трэцяе, што Беларусь — гэта такі савецкі саюз у мініяцюры. І ён пачынае абвяргаць гэтыя міты. Яму якраз найменш удалося абвергнуць першы міт. Мартынаў хоча пераканаць заходнюю публіку, што лібералізацыя была закладзеная ў беларускую эканамічную мадэль ад самога пачатку. Адно, што ні Захад, ні Усход гэтага не бачыў. Арыгінальна вельмі Мартынаў абвяргае трэці міт. Гэта тое, што Беларусь нібыта такі савецкі саюз. Цытую. Прагулка па Мінску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежнай еўрапейскай дзяржавай, якая з ахвотай паддаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, своеасаблівую атмасферу. Все-таки выбраў у якасці сваіх аргументаў мову і прыклады, якія вельмі зразумелыя і ясныя для звычайнага жыхара любога заходнееўрапейскага горада. Так, артыкул, трэба сказаць, напісаны ўжо пад чытача і пад публіку заходнюю. І тым ён адрозніваецца ад усякіх афіцыйных ці паўафіцыйных выказванні іншых беларускіх палітыкаў і чыноўнікаў. Цікавая і бурная дыскусія пра ўсе гэтыя пытанні адбываецца ў самой Беларусі. Якія ўмовы павінны быць пастаўлены афіцыйнаму Мінску? Якая роля апазіцыі? Якая роля незалежнага грамадства? Першы візіт каардынатара знешняй палітыкі еўразвязу Хавіера Саляны ў Беларусь, як і іншых высокапастаўленых еўрапейскіх дэлегацый, выклікаў бурную рэакцыю. І гэта натуральна. Як рэакцыю за, гэтак і рэакцыю супраць. Погляды раздзяліліся. Юры, як можна было бы прадставіць рэакцыю беларускай палітычнай апазіцыі? Наколькі яна адзіная ў гэтым? Я б тут дадаў, што рэакцыю выклікала не толькі візіт спадара Саляны, але і нарада, міністэрская нарада міністраў замежных справаў еўразвязу ў Брусэлі, якая таксама адбылася на гэтым тыдні, дзе, так бы мовіць, прадметна абмяркоўвалася, так как бы што ж рабіць з Беларусю, запрашаць яе, не запрашаць, у якой форме запрашаць. І, дарэчы, вынік пакуль не пэўны, ніякі. Вырашэнне адкладзена. Ну, а калі сумаваць аргументы супраць, то я бы сказаў, што яны такія. Першы аргумент — это маральны, што раней Еўропа, Захад прад'яўлялі пэўныя прэтэнзіі, казалі, што вось умовай дыялогу з'яўляецца тое, тое, тое, істотныя змены ў беларускай палітычнай мадэлі. Істотных зменаў няма, а тым не менш дыялог пачалі і вось здрадзілі не толькі беларускай дэмакратыі і сваім прынцыпам. Другі аргумент, што, маўляў, наіўныя еўрапейцы не разумеюць, што Лукашэнка не трымаў і не будзе трымаць сваё слова, якое ён ім дае. І максімум, што можа ствараць, это, так бы мовіць, уяўнасці, муляжы нейкіх змен. Ну, трэці аргумент, што пернікі, якія, так бы мовіць, выдаюцца бясплатна афіцыйнаму Мінску, яны ўмацоўваюць у яго ўяўленне, што, скажам, у галіне правоў чалавека, ён можа хто заўгодна рабіць. Ну і чацвертае, магчыма, тое, што фактычна такія вось бясплатныя пернікі, яны ўмацоўваюць рэжым. Ну, больш канкрэтна, на гэтым тыдні ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя 5 палітыкаў, гэта Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Міхаіл Марыніч, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч, якія так выказалі канцэптуальна, салідарна вось гэтыя аргументы супраць дыялогу ў тых формах, якія ён мае. Юра прадставіў аргументы супраць. Якія існуюць аргументы за, на вашу думку? Адзін з такіх аргументаў вельмі ясна, яскрава сфармуляваў Алег Трусаў, старшыня таварыства беларускай мовы ў нядаўняй онлайн-канферэнцыі з нашымі слухачамі і чытачамі нашага вэб-сайту. Дык ён сказаў: лепш Лукашэнка, чым Пуцін у Беларусі. Это цікавы аргумент, а можа лепш без абодвух? Канешне, але, скажам, без абодвух нельга, скажам, прынамсі адзін з іх застанецца. І тут, калі выбіраць ці адзін, ці другі, лепшы для Трусава Лукашэнка. Выглядае на тое, што і для Аўропы лепш Беларусь з Лукашэнкам, чым саюз Беларусі і Расіі з Пуціным. Александр Мілінкевіч, які таксама з'яўляецца прыхільнікам збліжэння Аўропы з Беларусю, ён фармулюе гэтую думку крышку інакш. Цяпер найважнейшая незалежнасць краіны, а потым уже будуць вырашаныя ўсе іншыя пытанні. А незалежнасць краіны можна захаваць толькі ў Еўропі, а не ў саюзе Расіі з Беларусю. І з гэтым нельга не пагадзіцца. Я б дадаў трэці аргумент ад сябе. Гэта добры палітычны момант для Еўропы. Крышку прыціснуць Беларусь, бо фактычна той пернік, які яны прапануюць Мінску, гэта нагода для Лукашэнкі як бы выказаць сваю сапраўды палітычную ідэнтычнасць Беларусі, выказаць. Упершыню для рэжыму надыходзіць як бы такі момант праўды. Казаўшы не цяперашняй прапанове, я думаю, рэжым на доўгі час, а магчыма і назаўсёды, гэты рэжым адрэжа сабе дарогу на збліжэнне з Еўропай. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Юргі Дмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – беларуска-еўрапейскае збліжэнне і стаўленне да яго беларускай апазіцыі. Яшчэ адзін з палітычных лідараў Беларусі, які не прысутнічаў на гэтай нарадзе, лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк, выказаўся таксама даволі катэгарычна. Вось я працытую: калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову. Якая небяспека, што тое збліжэнне, якое адбываецца, ўсё ж такі дае карт-блянш беларускім уладам рабіць все, што яны хочуць. Я б сказаў, нельга перабольшваць і нельга перакручваць словаў еўрапейскіх палітыкаў. Я не думаю, што еўрапейскія палітыкі ўжо змірыліся з рэпрэсіямі і арыштамі ў Беларусі, не кажуць ўжо пра тое, што калі Беларусь знойдзецца ў ўсходнім партнерстве, дык Еўропа пачне лукашэнізавацца. Некаторыя нават сцвярджаюць, што вось гэтая дамова паміж Салянам і Лукашэнкам гэта нешта такое, як 38-й год і дамова ў Мюнхане, якая фактычна аддавала Чэхаславачыну ў рукі Гітлера. Чаму гэта не так? Ну, тут нельга ставіць возу перад канём. Тады фактычна давалі карт-бланш для інкарпарацыі краіны іншай краінай. тут зусім адваротны працэс адбываецца. Краіне прапануюць даакрэсліць сваю палітычную ідэнтычнасць, дадаць ёй больш незалежнасці. Я разумею ўжо аргумент. Але нават калі это ўнутрыпалітычны працэс, для ўнутрыпалітычнага працэсу атрымлівае ўрад Лукашэнкі карт-бланш? Ну, я бы сказаў, што не. Нават вось са справаздачы дзярждэпартаменту, пра якую мы з вамі ўжо гаварылі, ну, скажам так, сітуацыя не пагоршылася. І факты, якія мы бачым, яны супярэчлівыя, бо з аднаго боку разганяецца, скажам, дэманстрацыя, з другога боку ўсё ж такі нікога не сажаюць. З аднаго боку арыштоўваюць палітычных актывістаў, з другога боку, скажам, дазволілі з'езд хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Сітуацыя кепская, так, але она і год таму была кепская, і 2 гады была кепская, але тады вось такіх станоўчых сігналаў іх проста ўвогуле не было. Проста сітуацыя пагаршалася, сціскалася, як шагрэневая шкура. Зараз, ну, па меншай меры ёсць некія такія імпульсы ў другі бок. І таму я бы сказаў так, што насамрэч зараз Европа цісне на Беларусь, проста змянілася прырода ціску. Так бы мовіць, ціснуць магчымасцю атрымаць пернік. Ну, што тычыцца вобраза спадара Пазняка, то запрашэнне дзяржаўнага лідара куды заўгодна не азначае, што тыя, хто яго запрашаюць, ухваляюць ягоную ўнутраную палітыку. Яго проста прызнаюць дэ-факта кіраўніком дзяржавы. Усходняе партнерства і рэакцыя Расіі в расійскіх медыях, у расійскай сярод расійскай палітычнай ці паліталагічнай эліты. Як это ўспрымаецца? Што яны бачаць? Ну, у Расіі выказваюцца розныя меркаванні, але вот агульная танальнасць каментароў, палітыкаў, палітолегаў, гэта ўсё ж такі перасцярогі наконт таго, што Беларусь можа збегчы з, так бы мовіць, расійскай сферы ўплыву. І вот я тут хачу працытаваць вельмі такі цікавы, трапны, на мой погляд, фрагмент інтэрв'ю расійскага палітолега, прычым такога даволі кансерватыўнага, даволі шавіністычнага, ЕМЗВ агенцтву Регнум. Менск разлічвае атрымаць статус спецыфічнай еўрапейскай зоны, у якой Еўропа на бліжэйшыя 10-15 гадоў змірыцца з аўтарытарным рэжымам, але будзе ўцягваць у рэгіён у актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва, каб у перспектыве інкарпараваць яго ў тым выглядзе, у якім еўразвяз палічыць патрэбным гэта зрабіць. І далей. Лукашэнка гэта фактар 10-15 гадоў, палітычны рэжым часовая з'ява. А вось калі будзе сфармаваная сістэмная эканамічная і сацыяльная залежнасць Беларусі ад Еўропы, то яна будзе вызначаць гістарычную траекторыю гэтай краіны, ці стане яна часткай еўрапейскай прасторы, ці часткай гіпатэтычнай расійскай прасторы. Тут цікавая рэч, што расійскі ура-патрыёт усведамляе, што размова ідзе менавіта пра выбар траекторыі. Яму не падабаецца, у якую сторону, так бы мовіць, Беларусь цягне, но ён усведамляе, што размова ідзе менавіта пра гэта. Якія яшчэ імёны, падзеі гэтага тыдня падаліся важным вядучым жывога эфіру «Свабоды». Са мною ў студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алексей, давайте пачнем з вас. На што звярнулі ўвагу вы? Першае, гэта прызнанне экстрэмісцкім з гэтага нумара часопісу «Архэ» за мінулы год. Падвойны 7-8 нумар, ён прызнаны экстрэмісцкім берасцейскім судом. Другое, гэта яшчэ адна крымінальная справа ў справе гэтак званых 14 асуджаных паводле пратэсту прадпрымальнікаў. Алена, якія падзеі прыцягнулі вашу ўвагу? Тады я працягну тэмы, якія выбраў Алексей, і адзначу тэму, за якой я сачу, гэта тэма кампенсацыі за драўляны дамок у Менску, якой дамагаецца Васіль Хацько, і на гэтым тыдні адбыўся суд у яго справе, на жаль, ён не выйграў. Ну, а другая падзея – гэта паварот грамадскіх настрояў у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, куды вярнуліся аднавяскоўцы, якіх падазраюць у забойстве. Алексей, першай тэмай вы назвалі экстрэмісцкі характар часопіса «Архэ». Ну, вось я гляжу на гэты часопіс у вашых руках. Адзін экстрэмізм я бачу, калі на галаву упадзе. Ну, трэба чытаць, напэўна, каб знайсці гэты экстрэмізм. Але галоўны рэдактар гэтага часопісу Валер Булгаков так і падумаў, што, відаць, здзівіла мытніцу, якая сканфіскавала гэта, з'явіліся ў яе падазрэнні, што гэта экстрэмізм. Калі яны пабачылі, што настолькі вялікі тоўсты часопіс па-беларуску, да яшчэ там нешта супраць прэзідэнта, супраць улады. Як такое можа быць у цяперашняй Беларусі? Увогуле такое адчуванне, што законы – гэта адно, а тое, што ў галаве людзей, тое, як яны ўяўляюць, што можна, а што нельга, гэта крыху іншая рэч. І вось, відаць, у галаве гэтай мытніцы не ўкладалася, што такое магчыма ў Беларусі. Это вас цікавае, то, што вы гаворыце, это апісанне, што такое прававая дзяржава і што такое дзяржава чыноўнікаў, калі літара закона і дух закона трактуецца ў адпаведна з тым, якая палітычная сітуацыя, а не такая, якая... Што канкрэтна інкрымінуецца? Ведаеце, самае сумнае ў гэтай сітуацыі, што калі я прачытаў заключэнне Камітэту дзяржаўнай бяспекі пра тое, чаму гэты нумар прызнаны экстрэмісцкім, то тыя цытаты, якія названыя тут экстрэмісцкімі і якія паводле гэтага заключэння стымулююць пратэсныя настроі насельніцтва і распальваюць сацыяльную варожасць паводле палітычных матываў, так вось, гэтыя цытаты, яны такія, што можна паводле гэтай фармулёўкі прызнаць экстрэмісцкім практычна любое незалежнае выданне. Калі ласка, напрыклад, у артыкуле Андрэя Расінскага, гэта рэцэнзія на фільм Анджэя Вайды, Катынь, цытата, «Саюзнікі, нацыст і чэкіст схіліліся над магілай». І тут напісана, што супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі і фашысты называюцца саюзнікамі. Гэта экстрэмізм. Хаця, відаць, невядома нашым супрацоўнікам дзяржаўнай бяспекі, што сапраўды была дамова Молатова-Рыбентропа, сапраўды быў супольны ваенны парад у берасці пасля таго, як у 39-м годзе. І НКВД і гестапов, канешне, былі саюзнікамі ў той час. Прынамсі, нейкі час. Калі, у той час, калі быў падзел. Але Польшы. Вельмі важны момант. Яны не кажуць, што гэтага не было. Тут нідзе не гаворыцца, што гэта неправдзівая інфармацыя. Тут гаворыцца, што яна дыскрэдытуе дзейнасць органаў улады і кіравання і ўзмацняе палітычную напружанасць супрацьстаяння ў грамадстве. Не гаворыцца, што яна хлуслівая, гаворыцца проста, што яна шкодная. Ну што ж, калі паглядзець на гісторыю савецкай дзяржавы, на гісторыю амаль любога органа гэтай дзяржавы, гэта сапраўды суцэльная дыскрэдытацыя. Алена, вы назвалі першай тэмай тое, што мы ўжо абмяркоўвалі з вамі мінулы раз, лёс знішчанага дома падчас будаўніцтва метро ў Менску. Што адбылося на гэтым тыдні? На гэтым тыдні Васіль Хацькоў спрабаваў у судзе яшчэ раз аспрэчыць тую вельмі сціплую кампенсацыю, якую натрымаў за дом. Я нагадаю, што гэта быў дом з двух частак, дзе жыў ён са сваёй разведзенай сям'ёй. Там былі дзве кухні, два блокі ў гэтым доме, і атрымалі ўсяго яны двухпакаёвую кватэру. Яўна не былі асобныя сям'і, а раптам цяпер яны сталі разам. Разам. Это нават і па савецкіх законах, па савецкіх нормах, ведаеце, калі маці мае дарослага сына, туды не могуць быць, так сказаць, у адным пакоі. Чаму вас прыцягнула ўвагу гэта несправядлівае рашэнне суду, вы лічыце? Я проста пашыраю гэтую сітуацыю на таму, што такіх дамоў, відаць, у Менску шмат. Паводле інфармацыі, якую мы збіраем вакол таго, чаму так спяшаюцца чыноўнікі, некаторыя людзі, напрыклад, пазбаўляюцца прапіскі, проста распіхваюцца ў гэтай кватэры, як прыйдзецца. Таму што, па звестках нашых карэспандэнтаў, па-першае, рыхтуецца ўказ Александра Лукашэнкі, які будзе вырашаць праблему кампенсацыі, а таксама рыхтуецца новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. І паводле гэтай рэдакцыі, то, напрыклад, у выпадку зноса будзе выдзяляцца памяшканне плошчы не меншай за той, якой чалавек раней меў, не менш 15 квадратных метраў на чалавека. Пры розніцы ў кошце будзе грамадзянін яшчэ атрымліваць кампенсацыю. Вы зараз цытуеце праект дакумента, які яшчэ не прыняты. Так, гэта новая рэдакцыя жыллёвага кодэкса. Які можа закрануць проста дзясяткі тысяч чалавек у Беларусі. Это вельмі важны момант, наколькі я разумею. І яшчэ ж хачу звярнуць увагу на што. Беларусь, ён селянін. І калі мы ўжо гаворым пра адэкватную кампенсацыю, то тыя людзі, якія жылі на нейкі там мелі садок, нейкі ўчастак, то яўна яны хочуць магчыма мець, чаму ім не прапануюць участкі, як гэта робіцца ва ўсім свеце, чаму яны абавязкова павінны ў гэтыя шматпавярховікі залезці. Алексей, у якасці другой падзеі тыдня, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі новыя арышты, якія адбыліся на гэтым тыдні. Новую крымінальную справу, дакладней. Гэта крымінальная справа супраць Максіма Дашука, аднаго з абвінавачаных і асуджаных ўжо па так званай справе 14. Всіх гэтых людзей асудзілі да умоўных тэрмінаў, і яны павінны знаходзіцца дома і выконваць вельмі жорсткія патрабаванні. І тады, калі беларуская ўлада мінулым годзе заявіла, што няма больш палітвязняў, шмат хто з праваабаронцаў казаў, што палітвязні насамрэч ёсць. Гэтыя людзі, якія застаюцца закладнікамі, і ў любы момант іх справы могуць быць перакваліфікаваныя, і яны могуць быць абвінавачаныя за так званае парушэнне рэжыму. Парушэнні рэжыму знаходжання пад вартай. І вось гэта ўжо другі чалавек за апошнія пару тыдняў, Максім Дашук, якому, дарэчы, 17 гадоў. Чаму ён апынуўся парушальнікам? У красавіку яго памёр бацька, ён застаўся адзін з маці. Маці працуе прадпрымальніцай, развозіць прадукты, ён дапамагае маці, бо неяк сям'і трэба выжываць. І вось гэтага чалавека яго арыштавалі, трымалі дзень у ізалятары, цяпер яго будуць судзіць, яму пагражае як мінімум абмежаванне свабоды, гэта так званая хімія. І вось мы ўжо вяртаючыся да тэмы, якую назвала Алена, тыя людзі, якія вярнуліся ў вёску Пухавічы Жыткавіцкага раёну, іх абвінавачваюць у тым, што яны забілі чалавека. Гэтага чалавека, 17-гадовага хлопца, абвінавачваюць у тым, што ён выйшаў на акцыю пратэсту адзін раз. І вось гэтага чалавека хочуць пасадзіць у турму, яго лічаць небяспечным для грамадства. Параўнанне такое вельмі яскравае. Алена, вёска Пухавічы Жыткавіцкага раёна. У мінулы раз мы абмяркоўвалі падрабязна сітуацыю, якая там склалася, калі на просьбу часткі аднавяскоўцаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка асабіста загадаў вызваліць трох абвінавачаных у забойстве аднавяскоўца, былога крымінальніка, і вярнуць іх дадому. Это было пададзена беларускімі сродкамі масавай інфармацыі як акт, па-першае, справедлівасці, просто які зрабілі людзі ў самой вёсцы, па-другое, як падзея, якая выклікала аднадушнае адабрэнне ўсіх вяскоўцаў. І вось жа вы кажаце новае развіццё. Новы нечаканы паварот. Мы не ведаем, колькі было аўтараў у таго першага ліста, але вот цяпер мы ведаем, што 70 чалавек напісалі новы зварот і напісалі ў пракуратуру, ў Савет бяспекі і далей, і просяць гэтых людзей зноў вярнуць у турму. Высветліла следства, што, аказваецца, той папярэдні ліст у асноўным падпісвалі людзі, якія былі сваякамі гэтых абвінавачаных. Аказваецца, што там шмат людзей заплецена, што не толькі мужчына, аказваецца, і жанчына магла браць удзел у забойстве. Ўсё это паказвае толькі тую карціну, у якой апынаецца, у якой жыве беларуская вёска. Я думаю, што аўтары гэтага другога ліста, яны з маральнага пункту гледзяча не згодныя з тым, што калі нават ёсць нейкі ізгой у вёсцы, крымінальнік, калі яго падазраюць, што ён зрабіў нешта кепскае, падпальваў хаты ці хлявы, гэта не падстава яго забіваць. Значыць, людзі не зразумелі гэты крок Александра Лукашэнкі, і тут мне цікавіць, а як жа ён цяпер адрэагуе? Разумеце, ці можна яму павярнуцца цяпер на 180%? А гэта таксама вяскоўцы, а гэта таксама людзі. Выслухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.